أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Çocuklar için İslam tarihi, ikinci seri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, 14. kitap Bedir Savaşı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Medineliler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıktığını öğrenmişti. Sabah namazını kılınca Medine'nin dışına çıkıyorlar ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesini bekliyorlardı. Hava iyice ısınınca ertesi gün onu karşılamaya karar verdiler. Yine bir gün şehir dışına çıktılar. Güneş iyice yükselmiş, sıcaklık artmıştı. Tam evlerine dönecekleri bir sırada bağırmaya başladılar. İşte Resulullah geliyor. İnsanlar ona doğru koşuyor ve sevinçle bağırıyorlardı. Allah'ın peygamberi geldi. Allah'ın peygamberi geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel bir karşılama. Resulullah aleyhissalatu vesselam ve Ebu Bekir kendilerini karşılayan kalabalıkla beraber ilerliyordu. Kadınlar elleri evlerin çatılarına çıkmış birbirlerine soruyorlardı. Hangisi o? Hangisi o? Medine'de haber dalga dalga yayılıyordu. Allahu Ekber, Resulullah geldi. Allahu Ekber, Resulullah geldi. Allahu Ekber, Resulullah geldi. Allahu Ekber, Resulullah geldi. Kadınlar ve çocuklar sevinçle şarkılar söylüyordu. Yani bizim bildiğimiz haram şarkıları değil. Veda dağının üzerinde üstümüze dolunay doğdu. Bu şarkı işte bunu söylüyorlardı. Veda dağının üzerinde üstümüze dolunay doğdu diyerek bunu şarkı yapmışlardı, kendilerine söylüyorlardı. Her Allah'a yalvaranla beraber ona şükretmek bize gereklidir. Bunu söylüyorlardı. Ey bizim peygamberimiz, itaat sad edeceğimiz emirler getirdin bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye girmişti. Eski adı Yesrib olan bu yere bundan sonra Medinetur Resul, peygamber şehri adı verildi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldikten sonra muhacirlerle ensarı kardeş yaptı. Bütün malını, mülkünü, ailesini ve çocuklarını Mekke'de bırakarak Medine'ye gelen insanlara muhacir, onlara kapılarını açıp yardımcı olan Medineli Müslümanlara da ensar adını vermiştir. Bir ensar ile bir muhacir kardeş yapılıyor ve ensar da onları evlerinde barındırıyordu. Yardım ediyorlar, onlara çalışacakları işler buluyorlardı. Muhacirler Mekke'nin havasına alışmamıştı. Medine'de hastalandılar. Mekke'nin havasına alışmıştı, Medine'de hastalandılar. Hazreti Bilal ve Hazreti Ebubekir iyice hastalandılar. Yanlarına gelen Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Ayşe onlara sordu. Nasılsınız? Kendinizi nasıl buluyorsunuz? Bilal, sen kendini nasıl buluyorsun? Onlar Mekke'yi özlediklerini, oranın kendi vatanları olduğunu söylediler. Her ne kadar Mekkeliler onlara işkence etse, Medineliler de onları sevgi ve sıcaklıkla karşılasalar da vatan hasretleri dinmiyordu. Hazreti Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek dedi: Ebu Bekir ve Bilal Mekke özlemi çekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ey Allah'ım dedi, kendi memleketimizmiş gibi bize sevdir. Hatta Medine'yi Mekke'den daha fazla sevdir. Müslümanları namaza çağırmak için bir şey gerekiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu düşünüyordu. Namaza çağırmak için boru üttürseler Yahudilere benzeyeceklerdi. O nedenle bu fikir hoş görülmedi. Çan çalsalar Hristiyanlara benzerlerdi. Namaz vakitlerinde ateş yaksalar, bununla da ateşe tapanları taklit edilmiş olurdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide otururken bir adam gelerek şöyle dedi: Ya Resulullah, Mescide otururken bir adam gördüm. Yeşil bir elbise giymiş, elinde bir çan vardı. Ona, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satar mısın dedim. O, ne yapacaksın diye sordu. Onunla insanları namaza çağıracağız. Sana bundan daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle dedim. Adam şu kelimeleri söyledi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayâle's-salâh, hayâle's-salâh, hayâle'l-felâh, hayâle'l-felâh. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. İnşallah bu hak bir rüyadır. Git bu sözleri Bilal'a öğret. Onun sesi seninkinden daha güzeldir. Bilal ezan okumaya başladı. Müslümanlar sesi duyarak toplanmaya başladı. Hazreti Ömer bin Hatap evinde sesi duydu. Koşarak Resulullah'ın yanına gelip şöyle dedi. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki ben de aynı rüyayı gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Tüm bu güzellikleri bize veren Allah'a hamd olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ın Kureyş'e ait ticaret kervanı ile Şam'dan döndüğünü haber aldı. Kureyşliler onlara işkence etmiş, onu ve arkadaşlarını Mekke'den çıkmaya zorlamışlar ve evlerini terk ettirmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte Kureyş'in kervanı, onun içinde sizin de mallarınız var. O kervanın önünü kesiniz. Ensar ve muhacirlerden bir grup kervanın önünü kesmek için yola çıktılar. Ebu Süfyan kervanın reisiydi. Mekke'yi terk eden Müslümanların mallarına el koymuştu. Müslümanların kendisiyle savaşacaklarından korkuyordu. Casuslar çıkararak Hazreti Muhammed'in ne durumda olduğunu öğrenmek istedi. Adamlarından biri gelerek Muhammed kafileyi ele geçirmek için yola çıkmış dedi. Ebu Süfyan hemen Mekke'ye bir haberci gönderdi. Mallarının tehlikede olduğunu haber vermesini istedi. Haberci Mekke'ye varınca şöyle dedi. Ey Kureyşliler, Ebu Süfyan'ın yanındaki mallarınızı Muhammed ele geçirmek istiyor. Ebu Süfyan'ın o malları kurtarması imkansız. Mekkeliler hemen kılıç ve mızraklarını alarak yola çıktılar. Ebu Leheb hariç tüm Mekkeli savaşçılar Medine'ye doğru ilerliyordu. Tam 950 savaşçı olmuşlardı. 200 atları vardı. Yanlarına da kadınları ve şarkıcıları da almışlardı. Defler çalıyor çalıyor yollarına devam ediyorlardı. Mallarını kurtarmaya gidiyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam iki grup halinde Medine'den çıktı. Müslümanların yalnızca iki atı vardı. Biri Hazreti Zübeyr bin Avvam'ın, diğeri ise Miktad bin Esved'indi. 70 develeri vardı. 3 Müslümana bir deve düşüyordu. Muhammed aleyhissalatu vesselam Kureyşlilerin mallarını korumak için yola çıktıklarını öğrendi. Onlar savaşmak için değil, yalnızca kervana el koymak için yola çıkmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarını toplayarak durumu değerlendirdi. Bir kişi kalkarak şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın sana emrettiğini yap, biz seninle beraberiz. Biz İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi sen ve Rabbin gidip savaşın demeyiz. Biz seninle beraber savaşacağız. Bu kişi muhacirlerden biri, bir Müslümandı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ensar'ın düşüncesini öğrenmek için şöyle dedi. Başka fikri olan varsa söylesin. Ensar'ı ileri gelenlerden Sad bin Muaz kalkarak herhalde bizim görüşümüzü istiyorsun ya Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet söyle dedi. Biz sana iman ettik ve seni doğruladık. Getirdiğin her şeyin hak olduğunu kabul ettik. Seni dinleyip sana itaat edeceğimize dair söz verdik. Artık sen dilediğini yap, biz seninle beraberiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Bedir kuyusunun yanına geldiler. Oraya bir havuz yaparak su ile doldurdular. Kureyş'in kuvvetini gören Resulullah aleyhissalatü vesselam ellerini açarak dua etti. Ey Allah'ım dedi, işte kibirli ve gururlu Kureyşliler sana meydan okuyor ve senin gönderdiğin peygamberi yalanlıyorlar. Bana vaat ettiğin yardımı gönder. Resulullah bütün gönlüyle duaya devam ediyordu. Ey Allah'ım, eğer bu topluluğu yok edersen yeryüzünde daha sana ibadet edecek kimse kalmaz. Allah'ım bana vaat ettiğin zaferi ver, benden yardımını esirgeme. Müslümanlar ve Kureyşliler karşı karşıya geldiler. Kureyş'ten bir kişi nara atarak meydana çıktı. Allah'a yemin ederim ki havuzdan su içeceğim, ya bozguna uğratacağım veya havuzu yıkacağım. Yahut da o Müslümanların yaptığı havuza doğru ilerlemeye başladı. Hazreti Hamza bin Abdülmuttalib karşısına çıktı. İlk kılıç darbesiyle onu yere yıktı. Ayaklarını keserek havuzun başında onu öldürdü. Onun ardında üç Kureyşli çıktı. Karşılarına rakip isteyerek bağırdılar. Ey Muhammed, bize denk adam çıkar. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Ubeyde bin Haris sen kalk, Hamza sen kalk, Ali sen kalk. Vuruşmaya başladılar. Önce Hazreti Hamza rakibini öldürdü. Hemen ardında Hazreti Ali rakibini öldürdü. Hazreti Ubeyde de rakibine karşı zaferi kazanmıştı. Üç Müslüman, üç Kureyşli kafiri öldürmüştü. Savaş başladı. Müslümanlar ve Mekkeliler birbirlerine girmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam Müslümanları teşvik ediyordu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bugün kafirlerle savaşan, sabırla onlara karşı duran, geri koşmayan ve bu uğurda şehit olan herkesi Allah Celle Celaluhu cennetine koyacaktır. Savaş şiddetlendi. Adam adama savaşıyorlardı. Kılıçlar kalkıp iniyordu. Ebu Cehil bu savaşta öldürüldü. Kahraman mücahitler müşriklere kılıçlarıyla göz açtırmıyordu. Reisleri teker teker ölüyordu. Mekkeliler bu durumu görünce bozguna uğradılar. Çoğu kaçtı, bir kısmı da teslim oldu. Hazreti Bilal'in efendisi ona çok zulmeden Ümeyye bin Halef çaresiz kalmıştı. Onu gören Bilal kendisine yaptığı işkenceleri hatırladı. Kendisini çölde kızgın kumların üstüne yatırıp Muhammed'i inkar etmesi için işkence etmişti. Bağırarak üzerine atıldı. Ey kafirlerin reisi Ümeyye bin Halef, onu hiçbir kimse elimden kurtaramaz. Hücum ederek kılıcıyla vurdu. Ümeyye Bedir'de son öldürülen kişi oldu. Kureyşlilerin cesetlerini kalıp yönünde bir çukura doldurdular. Kalip yönünde. Kalip bir yerin ismidir. Kalip Bedir yakınlarındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi, ey Kalipliler, Rabbinizin size vaat ettiklerinin hak olduğunu gördünüz mü? Ben Rabbimin bana söylediklerinin doğru olduğunu gördüm. Müslümanlar sordular. Ey Resulü, ya Resulullah, ey Allah'ın Resulü, ölmüş insanlarla mı konuşuyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar benim sözlerimi işitirler. Bedir savaşı Müslümanların üstünlüğüne sonuçlandı. Bu savaş Kureyşlilere büyük bir darbe, Müslümanlar için büyük bir zafer olmuştu. İşte öz bir topluluk Allah'ın izni ve yardımıyla daha büyük bir topluluğa galip gelmişti. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Bedir'den şöyle bahseder. Allah size Bedir'de yardım etti. Eğer gerçekten şükreden insanlarsanız Allah'tan sakınınız. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ